والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين أما بعد gnaaw ñu sante yalla jul ci yent bi alayhi salatu wassalam ñu ngi leen di nuyu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu di leen ziyara bu baax di leen baaw ak ci ñaan yalla borom subhanahu wa ta'ala di tamit danaka jarul presenter di gëreum bu baax suñu gan gu tedd bi muy cierno tambadu nga xamne dafa ñewoon Lyon danaka mën nañu manam ganegunu bet la dal waaw danaka sax xeyna du fi gan ndax ñoom ñoy borom xabara bi nga xamne kiwu Cherno Bassirou la manam moy bras droit am dafa ñewon Lyon dal ni mom xana mënul ñak ñew fekke suñu daayira bi danaka ñun ñi sax tay lañ ko yek ndax légui nak ñu ngi koy gëreum bu baaxa baaxa baax ci jotaay bi ak ci téwaayam xamna ñu yeggal inshallah fi nga xamantene mom lañ tollu ci programme bi muy walu li aju ci résumé hadith yi nga xamne mom lañ tollon ci babul ina wal babul aniya naw babul aniya manam buntu ndab yi ci bulughul maram min adalat ahkam imam al hafiz ahmad ibn hajar rahmatullah alayhi al asqalani bo xamne abu muhammad non wala abul fadail sayyidi muhammad fadil moñu ko don defal resume yoy ginnaw bi nga xamantene jeexalon nañu ki xam ñu yex ci ñaarelu manam mas'ala fiqh yi nga xamne ñom ñoo nekk ci ñaari hadith yi teggu ci ñaari ndëk yi lool wa kay wala moy ñatt yi ci dess kon xamna inshallah ñu daan koy deglu bayiko xel ba inshallah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim was salatu was salamu ala ashrafil mursalin wa imamil muttaqin سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيقول الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام في باب الآنية وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر أخرجه مسلم وعند الأربعة أيما إهاب دبغ وعن سلمة بن المحبق رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دباغ جلود الميتة طهورها صححه ابن حبان وعن ميمونة رضي الله تعالى عنها أنها قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال لو أخذتم إهابها فقالوا إنها ميتة فقال يطهرها الماء والقرذ أخرجه أبو داود والنسائي kon ginaaw biñu julle sante suñu borom julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam di nuyu mbolo bi yeb di nuyu tabit señ Cierno comme niko cheikhuna waxe kon ñu ñëwaat ci résumé inshallah kon ci jotaay bi wessu gisoon nañu mas'ala fiqhiyya yi muy parti bu ñëkk bi gisoon nañ ko moy ahkamu aniyat adh-dhahab wal fiddah lol gison nañu ko tay nak ñu wara gis ahkamul ana'i al masnu'at min al julud aw ahkam ana al ana'il julud moy groupe hadith yoy nga xamne mom lañ jang legi al imam al hafiz رحمه الله من وعن عبد الله ابن وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من مغي جله عبد الله دي دومي العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم من ينت بي صلى الله عليه وسلم ننا اذا دبغ الاهاب اذا سا سا يو خن دبغ ولي نانيو الاهاب در faqat tahura deug deug labna mun akhrajahu sarona hadith bob gennenako ci terem imam muslim moy muslim ibn al hajjaj al qushayri rahimahullah mun wa inda al arba'ati bo deme ci ñent ni moy borom sunanul arba'a ayyuma ihabin fof dañ ne ayyuma façon moy ayyuma moy façon der bu ne ayyuma ihabin façon der bu mu meuna do rek dubi ga dañ ko buñu wulli moy continuation li ci desson moy faqat tahura labna bi ci tegg won mun wa an salama ibn al muhabbiqi mu ngi ngi jele ci sahabi al jalil salama mu tuddu salama di dom al ñu ngi ko xam ibn al muhabbiqi radiyallahu ta'ala anhu mun ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena dibaru juludil maytati dibaru wulli juludi der al maytati yu med moy deru yu lu meddi moy meddi senu ko wulli tuhuruha moy senu lab mun sahahu hadith bobu weral nako ibn hibban moy imam ibn hibban rahimahullah bi mujum mun wa an maymunata moy yay maymuna umul mu'minin radiyallahu ta'ala anha mone anna nabiy sallallahu anha qalan mom de neena marra rombuna an nabiy yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi shatin ci ben gat yajuruna gat bo xamne dañ ko don diri fa qala yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñi ko don diri ñi mu rombu ñu ko don diri law akhadtum aka neexon de ngeen jëlon ihabaha deram ñom ñu tontu fa qalu ñu ne ko innaha deug deug nak ki bi dañuy ñuy diri ni mayta dafa med le motax fa qala yaronnabi sallallahu alayhi wasallam tontu len ne yutahhiruha dinako labal alma'u ndokh wal qaradu ak nepnep mune akhrajahu gennena hadith bobu imam abu daud ci sunanam as-sijistani rahimahullah ak imam an-nasa'i rahmatullah alayhima kon lolu moy hadith yoyu masala yi nga xamne nak ño concerné won masala al fiqhiya yi masail al fiqhiya yi ñu ngi tollon ci 14 no 12 masail fiqhiya yo xamne jangé won nañu ko ci ñetti hadith yoyu muy ensemble bo waxon nañ niñ tudon moy ahkamu al ana'i al masnu'ati min al julud wala ahkamu ana'il julud muy atay ndab yi nga xamantene ni dañ leena défaré lan der kom ko ci buntu biñ nek moy babul aniya moy buntu bi nga xamne day wax ci walu ndab yi ginnaw bi nga xamanteni dañu gis ndab yi nga xamne ño jëmon ci wal ay mitu comme niñ ko gissoon ak or khalis ak or mom lañu gissoon bi wessu tay nak bi ci teggu muy façon ndab yi nga xamne cette fois ci du or du khalis waye ay der lañ leen defare kon ci hadith masala yoyu bi ci ndekkon moy ana lan moy atay meddi yi nga xamantene ni deru meddi yi nga xamne ñom dañu moy meddi sen der latuñu koy wulli lan moy atay der bo xamne med bo xamne comme xarmude wala mbamude lan moy atay man ma jëwoon demoon deli deram bobu utiliser ko jëfëndiko ko te wulle guñu ko lool moy bi ñëkkoon bi ci tagu won moy anal yan ñoy meddi yi nga xamantene ni ñom meddi lañu mais sen der dafa lab moy façon meddi yo xamanteni ni sen der ñom dafa lab yoy ñoy yam bi ci teggu won muy ñettel bi moy legi lan moy atay meddi yi nga xamanteni ni moy med buñ ko wulé est ce que der bobu le fait que wulli na ko doyna taxna mu lab wala dit lolu moy 3ème bi 4ème bi moy ana yan produit wala yan matière lañu mëna wulé der ndax gis nañ hadith bi sank dané yutahhiruhal ma'u wal qarar ma moy ndox dina ko labal ndox ak neb est ce que lool rek lañ ko mëna labalé wala dit ak tamit lool dal question bi moy ana yane produit lañ mëna labalé suñu dér déru ko mën man di doon 5ème bi moy est ce que jant bi moy ciñéru jant bi est ce que doyna ngir mëna labal man na labal dér wala dit 6ème bi moy est ce que buma koy labal moy buma tani dér bi bu mu réna mu koy wulli ba paré est ce que dama ci wara sorti ndox jaaral ci ndox comme niñ xamé né ndox mom comme ko day labal est-ce que c'est obligé ñu jaaral ñu sorti wat ci ndox biñu ko wulé ba paré wala dit 7ème bi moy der bo xamantene ni nit ko xamné xeyna dafa am ben der bayiko fenn ngalaw lu yobbu ko fo xamantene xeyna dafa dëkk ci côté mu dëkk ci côté ño xamné dañuy wulli ñu jéki mom mu gis né der bi wala rek fu mu ko mëna ték mu jéki ben jamono mu ñëwaat fekk der bi wulé ko na est-ce que lolu le fait que mom xamna ne man defumako ta xamul ku ko def te li wala der bi ci bopam xeyna yagay bi ak temps bi ak yoy ci le wulé ko est-ce que lolu baxna baxna jëfëndiko wala dit bi ci tagu moy nit ki nga xamanteni dafa am der comme der yi ñe deru meddi wala der bu man di doon benen way ñew mom ben way ñew jël der bi wulli ko mo xam da ko bayyi ci buntu keureum wala mu tek ko fo xamantene waji mom japp na ne ki xeyna doyewu ko dara mu jël ko wulli ko legi kan mom der bi legi bi ci lool moy 8ème bi 10ème 9ème bi moy est-ce que der comme que ci der lañ nek moy est-ce que legi mom ci muamalat yi moy yi nga xamantene ni ay bokk ak muamalat yi moy comme ni jëfëndiko ni ci suñu vi comme buma soxla mo xam moy dama jëfëlante yi entre nit ni wala man sama jëfëlante mais bokk moy différence acte culturel yi moy acte socioculturel est-ce que man na ci lool rek la mëna jëfëndiko der sans acte culturel yi du bokk comme ma jullé ci wala yu mel non wala sol ko est-ce que yoyu man na né comme dit wala ci lool rek la ci muamalat yi ci jëfëlante yi rek la yëm 10ème mi moy est-ce que légui nak der buñu wulli ba paré man nañu ko lé comme dit comme ko dané buñu ko kiwé di baawu juludin may tatu tuhuruha est-ce que le fait que légui tuhuruha moy lab nak légui kon man na ko lé comme dit nit ki man na ko lé wala dit 11ème bi moy est-ce que man nañu wulli sobé comme sangara sobé la moy est-ce que man na jël sama der wulli ko jël sangara wulli ko sama der bi ci mujju moy est ce legui der bi man nako jaay der bo xamne dañ ko wulli man nako jaay wala dit lolou mo doon masala yi nga xamne mom lañu gisoon ci hadith bob wala kon amna 13ème buñu faté won moy est ce kon der bu ñu wulli wul mën nañ ko jaay waaw wala bob dañ ko ci doon waaw kon dañ ko ci doon mo inshallah moy est ce der bo xamantene wulli wuñu man nañ ko jaayam dit legui bobu kon ñen di def 13ème voilà comme que 12ème bi moy est ce que man nañu jaay der buñu wulli legui comme ko wulli buñu ko wulle mom man nañ ko jaay legui bu doy wulli wuñu ko nak est ce que man na ko jaay wala dit kon lolu moy masala yi legui méthode biñu don def waxon nañ ko bi wessu comme niñ defon ci babul miyah moy ne masala yi pour ñi ko fekke wu lon moy masala bu nek bu ñewé moy masala moy yiñ laaj sank li dagan nam daganul lu baaxa def la wala mubah la wala yu mel non légui moy ne dañuy wax ñaata avi mo ci am comme que ci masala ci fiqh lañ nek moy kon wax yi man na baña nek rek wax yépp ñoy bokku sa su ne légui ñaata abi mo am ak wax yoy ku ko wax ak ñi ko wax mais nak buñuy wax dalilu ñi ko dalilu ñi notalon rek lañuy wax seeni dalil comme ça buñu jappé lolu jëfé lolu kuñu laaj ñu mëna xam en tout cas man sax buñ ma laajul ma xam né man sama dundu limay jëf dé amna ci dalil nga xam né au moins yow ngay dem ala bayina di dem ci lu leer kon bu ñëk bi mais ben précision moy der yi ñi wax ni xar muñu rendi ci yoonu sharia wala nak wala yoyu lepp luñu rendi ci yoonu sharia bokul der yoy mom bokkuñu ci yoyu ñepp da ko ne yoyu mom dañu la moy bu tabaski joté wala ma dem fenn rendi bennum xar ci yoonu sharia der bobu wulina ko wulliwumako d'accord ñepp d'accord nañ ne der bobu labna motax bokul ci yi ñuy wax xam nga titre bi moy der yi até der yi nga xamné deru meddi la voilà kon meddi lañ wax le fait que nak xar muñu rend ci yoonu sharia wala gattu buñu rend ci yoonu sharia koku bokul kon bi ñëk mo doon ana lan moy até meddi nga xamné med deru med bu dé wulé guñu ko ah lolu ñaari avis mo ci am moy l'écrasante majorité borom xam xam yi rahmatullah alayhi ñom dañu am position ñu né lolu kenn mënu ko jëfëndiko lolu moy bi ñëk lolu nak buñu waxé lolu moy comme boudé l'écrasante majorité moy né même boudé dañuy wax ci al madahibul arba moy kon ñom ñëp duggu nañu moy ngir yi siw yi ñent yoy yépp d'accord nañ ci lolu sauf que mu am nak deuxième avis bi muy imam az-zuhri rahimahullah mom dafa japp ne mom affaire bi med même buñu ko wulégul deru med buñu ko wulégul mom labna légui lolu moy ñaari avis légui nak avis bi note inshallah te mom lañ notalon fi moy ne moy avis borom xam xam yi ñu ci ëpp fouf sax ah ndax lutax ndax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy hadith ñu gis ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dane mirmi ida dubira al ihab hadith bi ñu gis sank moy bu ñëk bi abdullah ibn abbas dane budé wulli nañu al ihab der faqat tahura moy labna lolu wax joju mu wax lolu moy comme niñ ko gissewon dafa am mafhum moy mafhumu ci mafhumul mukhalafa yi mafhumul mukhalafa comme niñ ko gissewon bi passé moy dafa am luñu ci yoy yu nane mafhumul shart moy buñu né comme lim wax fi ci hadith ba ida dubira al ihab buñu wulé der de faqat tahura deug deug labna lo ci déggé ci contraire moy buñu ko wulli wul labul wala lol ben la ñu né tamit dafa leer ci hadithu salama bi moy dibaruha tuhuruha le fait que nabi sallallahu alayhi wasallam né wulli der gi wulli gi moy tax der bi lab kon le fait que mo né wulli bi moy tax der bi lab moy né kon avant ñukoy wulli kon labul won moy il faut kon ñu wulli ko mu doora la ba pare mu waxon ci hadithu abdullah ibn ukaym bi rahimahullah amna ñu ne mom ki la sahabi la amna ñu ko wax mom dana yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañu bindu ben lettre neñu bu len defandiko amna nak dafa bari ay version bo xamne dañ ne lata muy genn adina ci wer avant am yo xamanteni ni yu bari la yo xamne date bi dal lu jégué la ak gennu adina yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne len bu len defandiko der moy der yi bu len ko defandiko bi ihabin bi mayit moy deru mid bu len ko defandiko bi ihabin wala asab moy ne bu len ko même le fait que deru mid bo xamanteni ni nga gis ne lolu tere gim len ko tere tere gim len ko tere ta pa wax ci yenen hadith yi même hadith bi ni dinañ ci ñew après inshallah pour ci benen masala wi inshallah nga gis ne le fait que mu ne len dam leena tere med ñu defandiko deru med mais hadith bi nga xamne bi ihab ihab voilà ndax mo ihab xam nga waxon nañ ko firi won nañ ko waxon nañ biñuy wax baati ndax dafa am ci borom xam xamul lugay rahmatullah alayhi ñu ne ihab moy der bo xamanteni ni wulé guñu ko der buñu wulégul ci arab lañ nane ihab légui nak le fait que kon yaronata sallam ne dalena téré bi ñu jëfëndiko bi ihab bi mayitine bi iha bi mayitin bo xamne moy deru meddu kon bo xamantene wu leguñu ko kon lolou da ko téré ci hadith bi tek ci hadith bi ñu wax sank ayyuma iha bi dubira mok ida dubira bi sorewu moy ne kon le fait que kon ma man ko jëfëndiko moy il faut ma wulliko bu mako wulliwul moy manu la nek lolou moy yi nga xamantene ni ñom ci lañu sukkandiko ne mir mi moy der bo xamne deru med la fek wulle guñu ko moy manoko jëfëndiko deuxième bi moy légui lan moy atté lan moy façon med yi nga xamanteni deru med deru yi nga xamne buñu génné adina non ñom sen der labna soxlawul ñukoy wullem wala ñukoy def lenen bi di ñëk topp ci te ginté orma moy deru doomu adam moy né nit mom bu génné adina xam nga sax duñ né nit gi da med dañ nan nit ki génné na adina fatuna mais manu ñu né kon légui moy deram mom dafa haram ñu jëfëndiko tek ci li ci tegu moy jeun da jeun gisoon nañ ko ci hadith bu ñëk ba ci buntu babul miyahi hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu nga xamne huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu moy ne der geejje huwa at-tahuru mom dafa lab tay la balate ma'uhu ndoxam al-hillu ta dafa dagan maytatuhu mid muy ge jeuni kon jeun man buma ko xasse japp jaruma manan bala mako lek ma jema wulli der bi lolou sax bu non lol ken du lek ti jeun kon lolou mom toono joju dang ko xawma sax der bi nokoy meuna ci wi après bi ci tegu moy lo xamantene ni comme xar mo xamne dafa eumbu xar mu eumbu ñu biñu ko rendé dom ji ci bir ñu fekk mu dé koku jarul diko rendi wat koku jaruko mais budé nak déwul budé déwul mom bobu benen atté la yo ndax mano ñew ne kon baxna fexé ko pousse mu daanu rek après nga ki ko dédé moy ndax lolu rendi gi ñu rendi ayam mu jaara ci genn adina da koy doy légui bi ci téggu moy lepp lo xamanteni mala damalo sa'ila moy li nga xamné amuñu dérèb duuy wal comme ni ngi gissone ci hadith bi doon wax hadith abdullah ibn umar bi radiyallahu anhu ma bi muy wax uhilla lana maytatani al jaradu al hutu al moy maytatani wa damani fa amma al maytatani fa fi mi wax al jaradu wala al jaradu wal hutu wal hutu wal jaradu wala hutu wal jaradu kabidu abtihal wala legi moy ne le fait que al jaradu mom amul deret du daw moy ne façon legui insecte yi nga xamne yoy yeb amuñ animu moy insecte yi nga xamne amuñu deret du daw ñomit sox sen der lamna bi ci teggu moy te moy bi muju moy reub nit ki bu reubé mom ken du ne ko yaw li nga lek dafa min fek tuddu na ci turu yalla bi mi mo xam xaj bi la yoni wala flèche le ki wala bunduki ben ki la yor ap ki yoy ni ki waw moy ne yoyu nonu il faut bo ci tuddé turu yalla dal moy ni wara jaaré yoon mom bu déwé koku tamit mom deram lam légui nak masala bi nga xamné mo doon masala principal bi moy ana moy 3ème lan moy atté med yi nga xamné med deru med buñu ko wulé ah légi nak dafa amone set avis masala bob bi ci ñëk mom moy biñu gisoon sank moy imam zuhri rahimahullah imam zuhri rahimahullah mom lim wax moy léron na même mom bu duggul won buñ ko duggalul won fi sax ñun waron nañu xam lim wax mom ndax mom da né won ñu wulli ko deru med bu xasse med mom der bi ñu wulli ko ñu ñak ko wulli baxna kon koku ki lan la même buñu ko wulli wul baxna boko laaje nan ko buñu ko wulle da nan la tay la gina bon kon mom lolu la moy ne mom avis bobu moy bi ñeuk moy ne mom dagan na mom dagan na moy labna jëf labna mën na ko jëfëndiko bi ci teggu muy li gina siw ci hanabilay rahmatullah alay moy ne de toute façon deru meddu mom kenn na manou ko jeufandiko nga gis ne moy opposé wu wax ju ndeuk ji legui mu am benen wax bu opposé bo xamne mom mom dafa dané wax jo xamantene dañ len la yeen li ngeen comme si dañ len la yeen li ngeen wax dafa metti naka ngeen di gisse hadith yi ni yeb ngeen bëgg rek ni affaire bi baxul nonu lepp kenn manuko jëfëndiko non man nañu jëfëndiko bëpp der bo xamantene deru medd buñu wulli baxna ta lolu moy li zahiriyey wax ak abu yusuf ci bokku ci hanafiyey moy ñom ñune ñom der mom buñ ko xasse deru medd buñ ko xasse wulli lepp baax legi nak benen moy legi nak da ngay dem par dank moy bir yi da ngay gis ne c'est graduel wala nimuy wacce da ngay joge fi gina 10 di wacce moy ne ñi avis bu ñëk bi luñ wax moy imam zuhri rahimahullah baaxna li ci teggu mom lan la wax nabi day ñom dañu ne der waaw bu medd mom nga wulli ko mom boko wulle baaxu ki ci teggu muy zahir yoy ñom dañu ne ke der bu nekké dañ ko wulli der yépp la waaw nga man nga ko jëfëni légi nga gis né légi nak ñi ci téggu muy hanafiyé rahmatullah alayhi ñom ñu né ñu gis ni zahiriyé yi wax rahmatullah alayhi ak seen bokku mi ñu né len nak yeen li ngeen wax ni dëgg la hadith bi ayyuma ihabin dubiha faqat tahur dëgg la d'accord nañ mais nak il faut ñu genn ci ko xamantene ni wala lo xamantene ni mo alcorane da ñew mu leer nañ ñi né dafa haram muy mbam xoo d'accord d'accord nañu guen mais nak il faut ñu guen ci mbam xoo exception ñom ñu rekone guen ñom lepp moy med deru med yepp dagana defandiko mo lap ba mu dess lan deru mbam xoo legi ñom kon moy avis bi ci teggu shafi'i rahmatullah alayhi ne len d'accord li ngeen wax yeen tamit d'accord nañ ci mais mbam xoo rek doyu dugalal len ma ci xej ak lu xej dur ak mbam xou wala muy sen metis ñom ñaar moy lepp lu joge ci xej moy xej ci bopam ak mbam xou ak lo xamne xej wala xej ak mbam xou ñom ñaar ñoko jur wala xej ak leneen wala mbam xou ak leneen ñu ne ñom yoy yep legui dal ci gattal xam nga lo japp moy ne kon shafi rahmatullah alayhi ñom no hanabila yi no ki hanafiya yi amna luñ d'accord moy ne mbam xoux ci la mais nak buñu yem ci mbam xoux da xaj dañ ko tuy bolé buñu ci bolé xaj kon nak kom ko xaj duguna ak mbam xoux légui ñom nak lu leen laalati rek ñomi dañ ci bokalé légui nak mu dess maliki rahmatullah alayhi ñom ñu ne ñom biti bi lab na mais bir bi labu moy deru mid buñu ko wulé biti bi ci kaw gi mom lab na mom mais nak ci bir mom labul ah légui nak ñom xam nga mais mom légui labul bobu ñom buñ né ci bir waxuñ né labul rek kon légui ci bir buñ ci defati dara moy né kon comme que labul ta mom dafa nek lo xamné dafa wow ta ñaari sobe yu waw wala sax même lu sobe wuul sobe bu waw bu la lalé manu la transmettre sobe bi xana yow nga toy wala mom mu toy mais bu dé ñaari sobe yu waw wala yow nga waw wala mbir mi waw sobe bi waw mu lalanté lool manako transmettre ñom ñu né kon d'accord légui nañu utiliser ci biir mais nak ci ay cas yu précis moy soit buñu amé suñu céréales ay sankal ciep dugub basi ñooñu man nañu ko ci def mbokk loolu man nañ ko ci def ak ndox tamit comme ko ndox le hadith bi waxon voilà voilà ndox dafa lap tay la balaté te dara du ko sobel kon mi na ndox mom man na ci nek mais manuma ci def par exemple so moy defar ben ki bam melni ben récipient bo xamné der la ma jël so def ko ci bir moy yow sa so yaqku na yow ci ñoom ndax sobel la te so mi man da défendre bopam comme ndox légi nak mu dess benen avis muy avis ci c'est avec ñom seen wax jojo kon daf leen yobé tamit ci né bon bu fekkante dama sol dal bo xamantene der bobu lañ ko défaré dal bobu man duma ci mëne jullé ak yéré bu fekkante né comme yéré cheikh bi né bu fekkante né der lañ ko défaré non der bu ñu wulli non duma ko mëne jullé benen bi ci dess moy sama tank su toyé suma ko dougalé ci bir dal bu mel non la budda bala muy julli il faut mu dindiko raxas ko parce que der bi dafa ci bir dafa sobe manam voilà c'est à dire que wax jodi yoy yep mom moy conséquences voilà jazakallah khair moy né avis yep ko ci nek da am lum lay yobé moy né ku ci ko xamné dafa note ci yow ben avis moy da ngay xam lan lay implique moy ne buñu yakarne dañ nan med bi nono rek ay ndox lañ ci def wala yu mel non moy ne legui même yow sa lal ko budé dang koy def der sax ça dépend yow budé hanabila bi rahmatullah alayhi par exemple mom mi japp ne buñu ko wulé med buñu wulé buñu ko wulé daganul moy labul bok koku mano ci taxaw di julli koku mom dang koy xam mom diko sol sax di dem sax yow da haram ci yow moy ne avu yu nek lool la défar ci dal tamit diko sol tamit day haram ci ñom ak fauteuil waaw ak fauteuil def ko salon wala yépp ak luma ko man di def ak moy yeu yépp haram rido sax manuma ko def manuma ko décorer manuma ci dara moy avis bu nek lool la légui bi benen avis bi muy li Abdullah ibn al-Mubarak ak imam al-Awza'i rahmatullah alayhi ma wax ñom dañu né mom